uyandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Kuşlar tek tek. Ayaş yollarında kervanım mı var, beni öldürmeye fermanım mı var, beni öldürmeye fermanım mı var, ağlamaya sızlamaya dermanım mı var, yandım Allah yandım, yandırma beni, seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek?